て fly away fly away 体中に広がるパノラマ駆け蹴られた地球が起こって火山を爆発させる 圧倒的なパワーは予想をはるかに上回っていた。そして今クリリンに続いてご飯も。遅れてきた戦士ピッコロ。 Szatan serduszko przybywa. Na co czekasz? Miałem nadzieję, że pomożesz koledze. Przestraszyłeś się, co? Patrzcie, trzęsie się jak osika. Cierpliwości. Wkrótce przyjdzie twoja kolej. Najpierw wykończę małego. Un peu de patience. Bientôt ce sera ton tour, ne t'en fais pas. Mais d'abord, il faut que j'en finisse avec ce moustique. Tant pis pour lui. Trudno, nie mogę go ratować. Nie mam szans z frezerem. Nie wyobrażałem sobie, że może być aż tak silny. Tato, szatanie, ratunku. Energia Son Gokana spada. Jego życie jest zagrożone. Zaraz straci przytomność. Nie czuję się jeszcze zbyt dobrze, ale muszę mu pomóc. Son Gokan traci siły. Oh. personne au monde n'a jamais... To dziecko jest mi bardzo bliskie. Ćwiczyłem z nim przez długie miesiące. Mieszkaliśmy na pustkowiu i zanim się spostrzegłem, przywiązałem się do niego. I peu à peu, sans m'en apercevoir, j'ai fini par m'attacher à lui. Trzymaj się, mały. Czeka mnie to samo. Kiedy skończy z małym, weźmie się za mnie. Son Gokan, zaraz ci pomogę. Szykuj się. Kto to zrobił? Kto miał czelność? To on. Jak to możliwe? Przecież go załatwiłem. Stój! Ognista tarczo. Co się stało? Krillin odzyskał siły. Znów jest w stanie walczyć. Zmierzmy się, Frezer. Złap mnie. Na co czekasz? Pożałujesz tego. Już ja ci pokażę. Nie ma co się wysilać. Trzeba stąd wiać. Dobrze, że udało mi się go odciągnąć od Son Gokana. Zbliża się. Nie uciekniesz mi. Zapominasz, że jestem od ciebie szybszy. Chyba się udało. Bardzo mi przykro. Alice! Wychodź. Trzeba było zostać na dnie jeziora. Drogo będzie cię kosztował ten atak. Gorzko pożałujesz powrotu do życia. Co robić? Już wiem. Nie uciekniesz mi. Zabrakło ci powietrza? Myślałem, że jesteś bardziej wytrwały. Wychodź. Idź do diabła. Słoneczny kieł. Słoneczny kieł. Moje oczy, nic nie widzę. Żyje, nie martw się, wyleczę go. No tak się da, żeby piacło nie. Przeklęta kreaturo, nie wywiniesz się tak łatwo. Vegeta, atakuj, teraz. Uzdrowił go. Na co czekasz? Pomóż mi. Cudownie. Son Gokan żyje. Dlaczego mi nie powiedzieliście, że to dziecko ma moc uzdrawiającą? Niczego przed tobą nie ukrywaliśmy. Gdybyśmy wiedzieli, poprosilibyśmy, żeby uleczył Songa. Wspaniale, żyję. Uratowałeś mi życie. Dzięki, Dendy. Nie ma za co. Bądź ostrożny. Tu jesteś. Ja też. Jakim cudem? Z pewnością jest super wojownikiem. Po odzyskaniu życia stał się jeszcze silniejszy. Dalej. Jeszcze nie wszystko stracone. Poradzimy sobie. Jeżeli połączymy siły, zdołamy go pokonać. Czy jaśnie? Ten dzieciak żyje. Nie przypuszczałem, że się pozbiera. Atakuj! Nadal nic nie rozumiecie. Mówiłem wam, że nie pokonacie mnie. Nawet we trzech jesteście wobec mnie bezsilni. A to bestia. Nie pokonamy go. Ja się nie poddam. Będę walczył do końca. Przestań. Wracaj. Szatanie, jesteś. Zdążyłem. Tak się cieszę, nie do wiary. To ty? To jest ten straszliwy frezer? To on. Kai, to się nie mylił. Jest naprawdę potężny. Poznaję go. Miałem okazję z nim walczyć i pokonać go. Wróciłeś do życia? To po to wykorzystaliście kryształowe kule, żeby wskrzesić tę miernotę? Sam jesteś miernotą. Najpierw rozprawię się z frezerem, a potem pokażę ci, na co mnie stać. Sprawdzisz, czy jestem miernotą. Najpierw pokonasz frezera, a potem mnie? Nie spotkałem jeszcze takiego zarozumialca. Nic z tego. Nawet trening u Kaito nie da mu przewagi nad frezerem. Jesteś tubylcem? Trochę się różnisz od tych, których miałem okazję spotkać. Nie wiem, czy jesteś od nich lepszy, ale i tak mnie nie pokonasz. Zjawił się ktoś nowy. Chyba go znam. Przecież to szatan. Nie może być. Jest od niego o wiele silniejszy. Co się stało Son Gokanowi? Nagle odzyskał siły. Pora wyrównać rachunki z tym łotrem. Przede wszystkim nie wtrącajcie się do walki. Co? Chyba żartuję. To szatan serduszko. Nie wiedziałem, że jest nameczaninem. reste pas là. Dandy, schowaj się. Co? Schowaj się. Skąd on zna moje imię? Przecież jest nietutejszy. Bądź ostrożny, szatanie serduszko. To szaleństwo. Nigdy nie pokona frezera. Nawet nie warto próbować. Nie wie, z kim ma do czynienia. Gdyby znał przeciwnika, już by go tu nie było. Wyczuwam wielkie napięcie. Co tam się dzieje? Skąd pochodzi ta wielka energia? Kto to jest? Na polu walki zjawił się szatan serduszko. Podjął się ciężkiego zadania. Czy ma szansę pokonać straszliwego tyrana? Czy Songo włączy się do akcji? フリーザ、巨大化してもその程度か。動きが遅いぞ。次回ドラゴンボール Z ピッコロの地震、フリーザを倒すのは俺だ。